Mixuje dla was DJ LapiForce. Każdej nocy bez wiary i bez troski. Ja, ktoś się zbliżał, ktoś się oddalał, lecz ja się nie zmieniałam. Nie chciałam w duchu przyznać, że pusto mi zimno bez kogoś, kto zrozumie i nada memu życiu sens. Coraz duszniej, coraz ciemniej i stale na zakręcie, a myśl o tobie była jak tlen. Nie boję się dziś przyznać, że kiedyś myślałam, że miłość to sen i dla siebie trzeba tylko żyć, co dzień dalej iść, po krawędzi stąpać częściej. Lecz wtedy pojawiłeś się ty, zmieniłeś całkiem regułę gry. cieszyć się tylko ja. Ja i nawet za miliony lat, kiedy zgaśnie słońca blask, kiedy się zatrzyma czas, ja. Nasze serca nie przestaną bić, my im wyznaczymy rytm i się zapętlimy. Tak wtedy pojawiłeś się ty, zmieniłeś całkiem reguły gry. Na głowie nagle stanął mój świat, przestałam liczyć się tylko ja. Lecz wtedy pojawiłeś się ty, zmieniłeś całkiem regułę gry. Na głowie nagle stanął mój świat, przestałam liczyć się tylko ja. Ej, co po prostu mnie za rękę, gdzie ty będziesz, ja będę. I nie chcę nic już więcej. Rękawice, gwizdek, losto. Rękawice, gwizdek, losto. Mi już od rana, browar mnie na nogi stawia. Dzisiaj wszyscy na pompeczkę, jest sobota, kurwa, wreszcie. Rękawice, gwizdek, losto. Mega stos, mega gwiazda, Putin, kordo na głośnikach. Siary odlot, już mam bzika. Będzie ostre pierdolnięcie od mój kichę, kurwa, wreszcie. Staj na nogi, pierdol z mózgi, wypij ziomek litra wódki. Zaraz wszyscy, kurwa, w górę, rozjebiemy dziś tą dziurę. Czary, mary, kokos, kokos, twoja stara, kokos, kokos. Ho, ho, ho, miasta. Dzisiaj wszyscy na pompeczkę, jest sobota, kurwa, wreszcie. Rękawice, gwizdek, losto. Mega sztos, mega gwiazda, Putin, kordo na głośnikach. Siary odlot, już mam bzika. Będzie ostre pierdolnięcie od mój kichę, kurwa, wreszcie. Staj na nogi, pierdol z mózgi, wypij ziomek litra wódki. Zaraz wszyscy, kurwa, w górę, rozjebiemy dziś tą dziurę. Czary, mary, kokos, kokos, twoja stara, kokos, kokos. Rękawice, gwizdek, losto. Rękawice, gwizdek, losto. PS7. We'll be right back. Czerwiony parabuszka w losu mi rozmajność. Yeah. czasy nic zwolnienia. Wiksa nigdy się nie zmienia. Dobry klimat, dobra bania. Miłości lecz i zakaz stania. Zwariowani, oryginalni, niestrudzeni, niezniszczalni, pozytywni, wyjątkowi, klimatyczni, kolorowi, sensowni, serce moc. Wsłuchać całą noc. Podwór rzeczy ma jedyne. Każdy nosi to co chce. Skacząc rzeczą, bronią hałas. Problemami nieprzejęci, boską łyski. Aż do śmierci pozytywnie, niedonięci.